Розділ 12. Пізніше ввечері сонце рухалося небосхилом на захід, освітлюючи скелі ліворуч від мене, що відкидали довгі тіні праворуч. Промені падали крізь листя дерев на мою гробницю. Тепло небесного світила хоч якось урівноважувало пронизливий вітер з Колвіра. Я відпустив руку Рендома і повернувся роздивитися чоловіка, котрий сидів на лаві біля мавзолею. Те саме юне лице, що й на проштрикнутому козирі, але лінії навколо рота поглибшали, брови обважніли, в очах затаїлася загальна втома, та ще й лінія підборіддя стала твердішою, на карті цього ще не було. Я зрозумів, хто це ще до того, як Рендом сказав: «Це мій син, Мартін». Мартін підвівся. Коли я до нього підійшов, потиснув мою руку і сказав: «Дядька Корвін». Вираз його обличчя ледь змінився, коли він промовляв ці слова. Юнак уважно мене розглядав. Він був на кілька дюймів вищим за Рендома, однак такий самий стрункий і легкий. Його підборіддя та вилиці були тих самих обрисів, а волосся точно копіювало батькове. Я всміхнувся. «Давненько тебе тут не було», – промовив я. «Втім, як і мене». Він кивнув. «Але я ніколи по-справжньому в Амберії не бував», – відповів Мартін. «Я виріс в Ребмі на інших краях». «Тоді дозволь привітати тебе, мій небоже, в Амбері. Ти прийшов у цікавий час. Рендом, напевно, тобі вже все розповів». «Так», – відповів хлопець. «Ось чому я попросив зустрітися з тобою тут, а не там». Я зиркнув на Рендома. «Останній дядько, якого він бачив, був Бранд», – промовив Рендом. «І зустріч та відбувалася за дуже неприємних обставин. Ти звинувачуваш його?» «Навряд чи. Я сам нещодавно перетинався з ним. Не скажу, що це була дуже приємна зустріч». «Перетинався?» – перепитав Рендом. «Я заплутався». «Бранд зник з Амбера, і тепер судний камінь у нього. Якби я раніше знав те, що знаю тепер, він би і надалі сидів у вежі. Він один із нас, але дуже небезпечний». Рендом кивнув. «Знаю», – сказав він. «Розповідь Мартіна підтвердила усі наші підозри. Це був Бранд. Але що там з каменем?» «Бранд раніше за мене опинився в місці, де я його залишив у тіні земля. Він мав пройти лабіринт, спроєктувати себе в кулон і налаштувати камінь на себе. Я спинив Бранда, коли він намагався пройти первинним лабіринтом у справжньому Амбері, проте він утік. Я щойно був по той бік Колвіра з Джерардом, відряджав загін охорони до Фіони, щоб не дати Бранду повернутися і спробувати іще раз. Наш лабіринт і його відображення в Ребмі також під охороною через нашого братика». «Навіщо він так відчайдушно намагається налаштувати кулон на себе? Щоби здійняти кілька штурмів?» «Дідько, та він міг би просто помандрувати тінями і зробити яку завгодно погоду. Налаштована на камінь людина може використати його для знищення лабіринту». «Ого, а що буде потім?» «Світові, який ми знаємо, настане кінець». «Ого!» – знову повторив Рендом. «А ти в біса звідки це знаєш?» «Довга історія. А часу в мене катма. Я дізнався таке від Дворкіна, і цьому, з усього ним сказаного, я вірю найбільш». «Він досі десь поблизу?» Потім обірвав його я. «Гаразд. Але Бранд має бути безумцем, якщо вирішив таке зробити». Я кивнув. «Я гадаю, він вважає, що може накреслити новий лабіринт, створити новий світ із собою на чолі». «Таке можливо?» «Теоретично так, але навіть Дворкін має певні сумніви, що тепер можна результативно повторити такий подвиг. Тоді комбінація факторів була унікальною. Так, я певен, Бранд дещо божевільний. Озираючись на минулі роки, пригадуючи зміни в його особистості, циклічні напади меланхолії, Здається, в ньому завжди чаїлися шизоїдні риси. І я справді не певен, чи саме спілкування з ворогами підштовхнуло його до краю чи ні. Хоча це не має значення. Хотів би я, щоб він знову повернувся до вежі. Хотілося б, щоб Джерард виявився гіршим лікарем. Тобі відомо, хто його підрізав? Фіона. Можеш сам її розпитати? Рендам обіперся на плиту з моєю епітафією і похитав головою. «Бранд», – промовив він, – «дідько б його вхопив. Кожен із нас свого часу мав безліч нагод його вбити. Але щоразу, довівши тебе до сказу, він змінювався. Через певний час ти починав думати, що він не такий вже й поганий хлоп. Кепсько, що він так і не довів нікого з нас до межі». «Я так розумію, він тепер законна дичина?» – спитав Мартин. Я поглянув на нього. Жовна у хлопця під вилицями так і випиналася, очі звузилися. На мить мені здалося, що в його обличчі промайнули лиця всіх нас, неначе хтось талірував фамільні карти. Весь наш егоїзм, ненависть, заздрість, пиха пропливли крізь нього одночасно. А ми ж ще й кроку в амбер не ступили. Щось неначе клацнуло всередині мене, і я, потягнувшись до Мартіна, обійняв його за плечі. «Ти маєш вагомі причини ненавидіти його», – сказав я. «І відповіддю на твоє запитання буде так. Мисливський сезон відкрито. Я не бачу жодного способу домовитися з ним лише знищити. Я сам ненавидів його доволі довго, але тоді він був в абстракції, а тепер усе інакше. Так, його треба вбити. Але не дай ненависті викрестити тебе на одного з нас. Її так серед нас не надто багато. Я дивлюся у твоє обличчя, не знаю, пробач, Мартіне, надто багато всього відбувається зараз, ти ще такий юний. Я бачив безліч речей, частина з них тривожить мене, і кожна по-різному. Ось і все. Я відпустив його і відступив. «Розкажи мені про себе», – попросив я. «Я довго боявся Амбера», – почав він. «І, гадаю, досі боюся. Відтоді, як Бранд напав на мене, мене повсякчас хвилювало, чи не може він наздогнати мене знову. Я роками озирався і, мабуть, боявся усіх вас. Я знав вас за малюнками на картах і лихими репутаціями. Я сказав Рендому татові, що не хочу зустрічатися з усіма вами одночасно, і він запропонував, що першим був ти. Ніхто з нас на той час не усвідомлював, що особливо тобі може бути цікавою частина з того, що я знаю. Коли ж я про це згадав, тато сказав, що я маю побачитися з тобою якомога швидше. Він розповів мені про те, що тут відбувається. І, розумієш, я дещо знаю про це. У мене виникло таке враження, коли нещодавно випливло одне ім'я. «Тесі?» – спитав Рендом. «Саме так». «Важко вирішити, з чого почати», – сказав Мартін. «Я знаю, що ти виріс в Ремі, пройшов лабіринт, а тоді використав силу тіні, щоб навідати Бенедикта в Авалоні», – промовив я. «Твій дядько розповів тобі більше про Амбер та тіні, навчив користуватися козирями, натренував тебе у фехтуванні, потім ти вирядився мандрувати тінями сам. І я знаю, що з тобою зробив Бранд. Ось і всі мої знання». Мартін кивнув і поглянув на захід. «Поїхавши від Бенедикта, я роками мандрував тінями», – сказав він. «То були найщасливіші часи мого життя. Пригоди, азарт, нові знання, справи. На задвір'ї свідомості я завжди знав, що одного дня, коли я стану розумнішим, сильнішим і досвідченішим, то неодмінно поїду до Амбера і познайомлюся з рештою родичів. Ось тоді зі мною на зв'язок і вийшов Бранд. Я саме відпочивав після тривалої поїздки, сидячи на Козогорі. Снідав перед тим, як поїхати до моїх друзів-тесів. Бранд викликав мене. Я зв'язувався з Бенедиктом через козир, коли він вчив мене ним користуватися, а ще коли я просто мандрував. Він навіть переносив мене до себе в ряди годи, тож я знав На що це схоже? Розумів, що відбувається. Відчуття були ті ж самі. І я на мить подумав, що це мене викликає Бенедикт. Але ж ні, то був Бранд. Я впізнав його за малюнком в колоді. Він стояв посеред чогось, що скидалося на лабіринт. Мене це заінтригувало. Я гадки не мав, як він на мене вийшов. Наскільки я знав, козиря для мене не було. Він поговорив зі мною з хвильку. І я вже не пам'ятаю, про що, а тоді ні з того, ні з сього підрізав мене. Я відштовхнув його і вирвався. Якимось чином він продовжував підтримувати контакт. Мені було дуже важко його розірвати, а коли це врешті вдалося, Бранд зв'язався зі мною знову. Але тоді я вже зміг заблокувати його. Цьому мене навчив Бенедикт. Потім були ще спроби, кілька спроб, але я продовжував тримати блок. Зрештою, він припинив це. Я вже був неподалік від тесів, тож змусив себе вилізти на коня і спрямувати його до них. Я гадав, що помру, бо до того ще ніколи не отримував настільки серйозних поранень. Та з часом я став одужувати, і тоді в мені знову виринув страх. Страх, що Бран знайде мене і довершить почати.